Jó, akkor kezdjük egy imádsággal. Uram, csak köszönjük azt, hogy tényleg szeretsz bennünket, és a te hűséged az nem változik meg. És köszönöm, Uram, hogy te hozzád bármikor jöhetünk, akkor, amikor így elbuktunk, akkor, amikor így minden rendben van az életünkben. Uram, és köszönjük, hogy te annyira szeretsz, hogy te mindig képes vagy nekünk megbocsátani. És köszönjük, Urunk, hogy a te hűséged az valóban nem változik meg, és a te szeretetet sem fog megváltozni. Mi bármilyenek is vagyunk, és bármennyire változunk így az évek során. Uram, olyan jó, hogy ez a kapaszkodót lehet, hogy te az vagy, aki mindörökké. És olyan jó, hogy így jöhetünk te eléd ezzel a tudattal. És köszönjük, Uram, hogy te itt vagy, és meg akarsz bennünket áldani te jeléteddel. Uram, légy itt is, csak így szólj hozzánk a te kegyelmedből, kérlek. Amen. Hát, veszük tovább a szellemi harcot. A efézusi levelet nézzük meg ott a 6. részben. Ma két fegyver fogunk megnézni. Az Efézus 6.14-15-ös versből. Lenne egy kérdésem hozzátok, csak így magatokba lehet így válaszolni, hogy volt-e valamilyen szellemi harcod az elmúlt héten? Hogyha volt, akkor azt kell mondanom, hogy örülök neki, mert akkor azt jelenti, hogy valódi keresztény vagy, hogy akkor az ellenség nem hagyott ki abból, hogy ne szurkáljon, ne piszkáljon téged. Én minden oldalról kaptam támadást, tehát nekem így mindenféle szellemi harcom volt, úgyhogy nekem ez a 7-10 így eléggé így magas szinten volt, de volt, amikor győztesen jöttem ki. Szóval nagyon fontos az, hogy felfogjuk azt, hogy háborúban vagyunk. Ugye ez az első, hogy késznek kell lenni, hogy háború van, és a háborúhoz hozzá kell állnod valamilyen módon. Vagy úgy állsz hozzá, hogy hát nem érdekel, vagy úgy, hogy azt mondod, hogy igen, akkor én kész vagyok ebbe a csatába részt venni, és úgy akarok részt venni, hogy harcolok bennem. És amit megnéztünk, ugye múlt héten emlékeztek, ugye emellett két dologra szükségünk van. Szükség van Isten erejére ehhez a harchoz, és szükség van Istennek a fegyverzetére, amit ő ad nekünk. Úgyhogy ha esetleg volt olyan imád az elmúlt időszakokban, hogy Uram, csak add, hogy szűnjön meg teljesen minden szellemi harc, ami veled történik, akkor erre ne pazarold az imádat, hanem inkább arra, hogy Uram, csak tartsál meg ezekben a szellemi csatákban, hogy tudjak ezekben megmaradni. Eszembe jutottam, amikor készültem, hogy van ilyen dal, nem tudom, milyenek a cím, hogy kipróbált legyek, van benne ilyen szöveg, azt hiszem. Csak így belegondoltam, hogy sokszor így éneklünk ilyen jó kis dalokat, ugye megírják nekünk ezeket a jó dalokat, ezek a híres dicsőítővezetők, meg ilyenek. Például most ugye mindannyian ismertek a David Crowdert, van ez az új dal, ez a How He Loves Us, ki ismeri, a legjobb dal. És nagyon jó a szövege, majd nézzétek meg a szövegét. És ezt a dalt akkor írtam, amikor egyik legjobb barátja meghalt, tehát utána írta, tehát minden jó dal ekkor születik. Úgyhogy, és csak így gondolkoztam ez a dal, hogy kipróbált legyek, hogy sokszor, hogy éneklünk ilyen jó dalokat, és hogy igazából sokszor nem is látunk, vagy nem is gondolunk a szavak mögé, hogy kipróbált legyek, hogyha ezt kérem, és valóban kérem ezt mondjuk Istentől, akkor sokszor nem tudom, mit kérek ezzel. Mert azt kérem akkor, hogy Uram, akkor tegyél bele az olvasztó tégelybe, és hadd menjek át olyan dolgokon keresztül, hogy tényleg kipróbált legyek, hogy tényleg edzett legyek. Mert akkor Isten azt fogja, hogy volt, akkor megnézzük, hogy te mennyire gondoltad ezt komolyan. És ugye az, hogy mi kipróbált keresztények legyünk, akkor nagyon sok csatán kell keresztül mennünk. Nagyon sok háború vár ránk, nagyon sok csata fog ránk várni. És a kérdés az, hogy hogyan állunk a csatához, hogy Isten erejét vesszük, ahogy vettük a múlt héten, rácsatlakozunk Isten erejére, és felvesszük azokat a fegyverzeteket, amiket ő adott nekünk. És így vagyunk képesek fölvenni vele a harcot. Emlékeztek, ugye az Isten ereje azt jelentette, hogy olyan erő, amely képes legyőzni az ellenállást. Istennek az ereje képes fölvenni a csatát és legyőzni az ellenséget. És az ő fegyverei hatékonyak az ellenséggel szemben, amiket ő ad a mi kezünkbe. És tudom, hogy ezért tudjátok, de csak így emlékletésképpen, hogy valóban nagyon komolyan kell nekünk venni ezt a szellemi csatát. Nem szabad azzal a félvállon venni, hogy hát nem kezd annyira komolyan venni, meg hát mi történik akkor, hogyha elbukok, meg ilyenek. nem szabad ezzel a nem törődömséggel hozzáállni, mert az ellenség nagyon komolyan vesz téged, és nagyon komolyan készül rád. Tehát ő tényleg tanulmányoz, emlékeztek, ezt is vettük múlt héten, és tudja, hogy neked hol vannak a gyenge pontjaid is, és nyugodt lehetsz, hogy azon a résen mindig fog jönni, és mindig fog támadni. Ha pedig azon már erős leszel, akkor majd fog találni egy másik pontot, ahol újabb támadásokat tud indítani. Tehát az ellenség nagyon komolyan veszi ezt a dolgot, és fontos, hogy mi is vegyük ezt komolyan. A Efézus 6-ban vagyunk, a 14-es vers. Ugye a múlt héten megnéztük ugye az igaz lelkűségnek az övét, és emlékeztek, ez két dolgot jelentett a számunkra, ugye, hogy egyrészt, hogy igazak lehetünk, és hogy Isten igazságában járhatunk, a másik pedig, hogy ugye ad szabadságot nekünk, szabadságot ad nekünk az Istennek az igazsága. És most elkövetkező fegyverzet, amit megnézünk, ez pedig az igazságnak a mellvasa. Ugye azt mondja ott a 14-es versnek, hogy és felöltözvén az igazságnak mellvasába. Ezt mondhatjuk úgy is, hogy az igazságnak a mellvasa az a fegyverzetünk, amit már tudunk Istenről, hogy elméleti szinten, hogy adta az ő igazságát mi nekünk, és ez gyakorlati módon ennek a megélését akarja jelenteni. Mit is akar ez ugye? A keresztények lettünk, onnantól kezdve van egy folyamat, amin végig kell mennünk, mi pedig ez a megigazulásnak a folyamata, és ez két részből áll, amit megint csak jó, hogyha megértünk. Az első része a megigazulásunknak az, hogy Isten igazzá nyilvánított téged. Krisztus által téged Isten igaznak nyilvánított. Innentől kezdve semmilyen kárhoztatás nem ért azzal, hogy te kárhoztatásra méltó vagy bármilyen Isten téged bármikor is ki fog dobni. Tehát innentől kezdve Isten téged Krisztus által igaznak nyilvánított. Ez az egyik, amit meg kell értenünk. A másik pedig az, hogy igazzá tesz. Hogy folyamatosan fog minket azzá tenni, ez egy folyamaton megyünk keresztül, és ez a mindennapoknak a csatáiban fog megmutatkozni. Vagyis ez az Istennek a munkája én bennem, és ez az kell, hogy engedelmes legyek. Ha engedeknek, emlékeztetek, ugye vettük a múlt két a Jakabba, hogy engedelmeskedjetek az Istennek, és álljátok el az ördögnek, akkor tudjuk engedni Istennek a munkáját az életünkben, hogyha neki engedelmeskedünk. Ha engedjük, hogy az ő drága munkáját bennünk végezze, és az ő fiának a képmására nap mint nap bennünket átformáljon. Na ez a fegyver, ez egy nagyon klassz fegyver a római katonának, ugye Pál onnan veszi ezeket a képeket, ugye ez a mellvas, amit felvettek, ugye ez a legfontosabb szerveket ugye védte a katonának, ugye ott volt a szív, a tüdő, a máj, a hasnyálmirigy, tehát ezeket a szerveket, és ezt a páncélt, ugye, de jól mondtam, nem? Hogy ezt a mellvasat oda kötötték, oda volt kötve az övhöz. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt, és ugye kettő összetartozik egymáshoz. És ugye régen emlékezetek, ugye a régi ókorban ugye ezeket a belső szerveket mondták az érzelmeknek a központjának, ugye mondták ezt. És ugye, hogyha a szívet hadd ragadjuk ki, most mai világunkban már ugye a szív, vagy az érzelemnek a központja, vagy a mozgató rugója, ha lehet mondanunk. És emlékeztek a példabeszédek 4.23-ra, mindenki már tudja biztos fejből, hogy ugye minden féltett dolognál ugye jobban őrizd meg a szívedet, mert ugye abból indul ki minden élet. És ott a Salamon nekünk azt akarja mondani, hogy őrizni kell. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a szívünket őrizni kell. Ugye az emberi akaratnak ez a központja, és a szívünk nagyon könnyen tud bennünket befolyásolni. Ugye itt az érzelem központról beszélünk, és hogy az érzelmeink azok nagyon gyorsan, könnyen, nagyon gyorsan is tudnak változni, és nagyon könnyen tudnak bennünket jó, illetve rossz irányba is befolyásolni. Tehát az érzelmeink, ha nem tudtad eddig, akkor most már megtudod, nagyon befolyással vannak az életedre. Krisztiának ez szóval. Így jó, tényleg így van. És ugye a hívő embernek, amikor szellemi csatában vagyunk, meg kell tanulni az érzelmeit ugye korlátozni. Ez egy fontos dolog a szellemi csatában. Egy szellemi döntést kell hoznunk. Ugye az érzelmeinkkel önmagában nincsen baj. Ugye ezt Isten teremtette bennünk. Tehát ezek jó dolgok, ugye, hogy szeretünk, hogy van bennünk ugye harag, meg ilyen dolgok. Tehát ezek Istentől vannak így bennünk az életünkben. És volt egy nagyszerű dal, nem tudom, kiemészik rá, Dolák Salinak a dalára, hogy az érzelem számomra fontos dolog, érzem például, hogyha éhes vagyok. Tehát például egy ilyen nagy, ez egy szerelmes dal, tehát nagyon érdekes dal. A lányoknak nem fog tetszeni, hogyha meghallgatják. De szóval az érzelem az minden ember számára az egy fontos dolgot tölt be az életében. És úgy képzeljétek el, hogy ha az érzelmeinket csak úgy engedjük szabadjára, azt úgy kell elképzelni, mint hogy a tenger habjain kín van egy hajó, aminek nincsen lapátja, amivel tudják kormányozni ide-oda, és akkor csak oda megy a hajó, amire épp a hullám megy. És akkor ide megy a hajó, oda megy a hajó, és nincs befolyásolva, nincs irányítás alatt. És ez nagyon fontos, hogy az érzelmeinket irányítás alá kell tennünk. És ez pedig egy szellemi döntéssel tudjuk elé menni. Ugye, gyakorlati példát is nézünk, ugye, meglátsz egy fiút, wow, de jól néz ki, milyen lóképű, jóképű, és akkor azt mondod, hogy hát akkor jó, nekem ez kell. Tehát, milyen kedves hozzám, milyen aranyos hozzám, és egyből az érzelmek ugye elindulnak. Hasonlít kicsit Brad Pittre, már de jól néz ki. Egyik ismerősünk, egy amerikai, és hát Andinak az ismerőse, Koreából adoptáltak egy kislányt, és ugye, hát ilyen szőkés hajú fickó, ilyen körszakál, és akkor kim volt a Koreába, akkor az utcán megadatták, és kérdeztek, hogy te vagy Brad Pitt, szegények, hát, és annyira örült neki, hogy Brad Pitt, hát nem úgy néz ki, mint Brad Pitt amúgy, de úgy örült neki, hogy Brad Pittnek nézte mindenki ott Koreába. És ugye akkor elindul az érzelem, akkor valamit kell, és akkor ilyenkor két dolog történik, vagy engedsz ennek, hogy akkor megyek az után, és akkor valamit próbálkozok ennél a fiúnál, vagy tegyük fel egy lánynál, vagy pedig azt mondja, hozok egy szellemi döntést. Ugye elgondolkozhatsz, hogy hát neked elég az, hogy kapok egy ilyen srácot, aki tényleg jóképű, meg néha kedves, vagy egy olyan fickóra van szükséged, vagy egy olyan lányra, aki szerette az urat, aki a szívével elsőlegesen az urat követi, és szolgálja őt, és az úr munkálkodik benne. Ugye akkor jön egy szellemi döntés, hogy itt megállt parancsolok neki. Ugye ez egy irányítás alá teszem ugye az érzelmeimet. A másik, hogy az érzelmeink mindig a tény és az igazság között foglal helyet. Erre is nézünk egy gyakorlati példát, kettőt is. Ugye maradjunk ennél egy csinos fiúnál, vagy egy csinos lánynál, legyen egy csinos lány. A tény az, hogy látsz egy lányt, hogy ez egy szép csinos lány. Ugye tény, ezzel nem tudsz mit kezdeni, ez így van. Jön az érzelem ugye megint az, hogy ha nekem ez tetszik, akkor valamit kéne kezdenem. Ugye jönnek az érzelmek, felkorbácsolódnak. Jön az ellenség, látod, milyen jó az a csaj, szerezd meg. Szerintem biztos, hogy tetszenél neki. Menj oda, szerezd meg magadnak. És akkor ez az érzelem, ugye, és jön az igazság, hogy hozok egy döntést. Azt mondom, hogy oké, de itt megállt teszek, mert jó lesz ez nekem, hogyha én ezzel a sráccal vagy ezzel a lányjal kapcsolatba fogok kerülni. Ő tényleg az urat, vagy ha ismered már, tényleg szereti az urat? Tényleg az úrnak adta az életét? Nem. Akkor nekem egy ilyen fickóra van szükségem? Hozok egy szellemi döntést? Nem. Én olyan szeretnék, aki tényleg valóban szeret engem, és Istent még nálam is jobban szereti. Akkor ezzel elzártam ugye ennek az útját, ennek a érzelmi dolognak. Vagy a másik, ugye biztos voltatok már abban a helyzetben, hogy tudod nagyon jól tényként, hogy Isten megbocsát és szeret. Ugye ezt minden jó keresztény megtanulta és tudja. Ugye, de mi van akkor, hogyha mondjuk elbuktál egy bűnben? Ráadásul, hogyha mondjuk sorozatosan abban a bűnben elbuktál, akkor az érzelmeid azt mondja, tényleg. És akkor jön az, hogy elkezded magad vádolni, tényleg olyan béna vagyok, én nem is vagyok jó keresztény, meg minek akarok én itt dolgokat csinálni. És jön az ellenség, így van, te egy nagyon szerencsétlen tök filkó, vagy mit akarsz te meg, te Isten szerinted meg fog bocsátani. Hát figyelj már, csak már hatodjára követed el ebbe a hónapba, hát mit akarsz te? És akkor lehet ennek is hinni, akkor ki leszel ütve, vagy azt mondod, hogy aha, ez így van, megint elbuktam, igen, béna vagyok, felfogom, hozok egy szellemi döntést. De mit mond Isten? Azt mondja az igében, mi az igazság? Hogy ő megbocsát, hogy szeret engem. És akkor is, hogyha elbuktam még egyszer, akkor képes engem nekem még 77-szer is megbocsátani, meg 777-szer is. És akkor ezzel az érzelmeimnek gátat szabtam. Jó? Hát ez egy fontos dolog, hogy így az érzelmeinkkel nagyon vigyázzunk, nehogy félrevigyenek bennünket. Ugye Isten bennünket arra hozott, teremtett meg, hogy neki tetszőletet éljünk. Nem magunknak élünk, nem a barátnőmnek élek, nem a barátomnak élek, a feleségemnek, nem is a gyülekezetemnek, sőt, nem is a pásztoromnak, hanem Jézus Krisztusnak való az, hogy alárendelem az életemet ő neki. És azt akarom, hogy ő befolyásolja az én életemet. Neki akarok engedni. Nem az érzéseimet, hanem engedem, hogy ő a Szent Lelke által befolyásolja engem, és abba az irányba tereljen, vigyen, amelyben szeretné engem ott látni. És nagyon fontos megértenünk azt, hogy ezek egy folyamatos dolgok. Tehát lehet, hogy te minden nap szembesülsz egy helyes csávóval az iskolában, vagy az utcán, akkor ez egy folyamatos támadás is lehet az életedben. Akkor azt kell, hogy igen, tudom, de itt megállt parancsolok az érzelmeimnek. És ez minden nap ezt a döntés lehet, hogy meg kell hoznod. Vagy lehet, hogy nem minden nap, de folyamatosan, mert azon a részen az érzelmeid nagyon könnyen tudnak egy másik irányba, vagy rossz irányba esetleg elvinni. Jó? És az ellenségnek ez egy nagyon, nagyon kedvelt területe, nagyon könnyen tud bennünket ezen a dolgon elbuktatni. A következő, 15-ös azt mondja, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának a készségével. A békesség evangéliumának a készsége. Azt mondja, hogy vegyétek fel. Itt egy újabb kelléket látunk így a harci öltözetből. És ugye megfigyel akkor, hogy az öv meg a sarú, azok általában nem annyira fegyverként vannak jelen egy ütközetben, egy csatában, de mégis nagyon fontos volt, hogy egy római katonának a lábán legyen sarú, mégpedig azért, ugye emlékeztek, nemrég beszéltünk pont erről egy pár héttel ezelőtt, hogy egy római katonának a sarúján ilyen pici kis szegecsek voltak, amelyek pont azt szolgálták, hogy biztosan álljon a csata közben, amikor harcolt az ellensége szemben. Például a görögöket így tudták nagyon könnyen megverni, mert ők biztosan tudtak állni, és csak nyomták le a görögöket, azt szulkálták őket le, és ők hamar meghaltak. És úgy gondolom, hogy ez nekünk két fontos jelentősége ebből az életünkre nézve. Az első az, hogy biztos talán állok, amikor az evangéliumot hirdetem. Az egyik. A másik pedig, hogy legyünk készek bárhová vinni az evangéliumot. Ugye biztos talán állunk. Miért? Azért, mert mi már Istennel megbékéltünk. Ha te már hívő ember vagy, akkor te Istennel megbékéltél. Addig, ha nem tudtad, Istennel harcban álltál. Addig te az ő ellensége voltál. És azáltal, hogy te Krisztust elfogadtad az életedbe, onnan jött be a béke a te életedbe. Onnan Istennel te békét kötöttél. A Róma 5:10 ezt nagyon szépen elmondja nekünk. Azt mondja ott a Róma 5:10-ben. Hogy... Ja, 5. rész. Mert amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel, az ő fiának halála által. Sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk ővele. Hát Isten bennünket az ő fiának a vére által békített meg önmagával. Isten elfogadta ezt az áldozatot, amit Jézus tett értünk, és innentől kezdve békében lehetünk vele. És ami nagyon klassz az egész dologban, hogy ez a mi békénk, ez maga Jézus Krisztus, az ő személye. Nem egy fogalom, nem egy ilyen ideológia, hanem egy személy, maga Jézus Krisztus. Ezt a békét ő magát kapjuk. És ez egy olyan béke, ami teljesen független a körülményektől. Ugyanakkor is lehet nekem belső békém Krisztusban, amikor tenger hullámai elleptek teljesen, vagy bármilyen viharban vagyok, vagy a bármilyen mély szakadékban vagyok. Akkor is lehet nekem békességem, mert Krisztus ott van. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy megértsük, amikor az evangéliumot mi akarjuk továbbadni, és amikor az evangéliumot hirdetjük. És amikor te kiállsz ezzel, akkor te egy biztos talajon állsz. Mert azt mondod, hogy figyelj csak, amikor elmondod valakinek, a barátodnak, hogy Isten békét akar veled kötni. És ez egy nagyon nagy dolog, hogy innentől kezdve nem kell tovább harcolnod. Mert Isten szeret téged, és ezért küldte el az ő fiát, hogy önmagával megbékítsen. És ezt adjuk tovább az embereknek. És mindig ott jön a probléma, az ellenségnek azért vannak ez ellen fegyverei, hogy mi pedig az egyik az a csüggedés, az elbátortalanítás. Nagyon könnyen el tudunk bátortalanítani, hogy az evangéliumot továbbadjuk. És ugye ilyenkor mindig jönnek az ellenségnek nagyon klassz szavai, mondatai, azt mondja, hogy például, hogy te beszélsz róla, aki még alig ismered Istent. Vagy például, te nem vagy elég méltó arra, hogy róla beszélj. Vagy minek beszélsz neki Istenről, hiszen oda se figyel rá. Meg ugye kutyából nem lesz szalonna, akkor pont ebből lenne valami. És az ellenség ezt nagyon könnyen tudja, nagyon tudja nyomni a fejünkbe. Nemrég hallottam egy ilyen történetet, hogy a sátán árulta az eszközeit, a régi eszközeit, ilyeneket például, hogy harag, indulat, kísértések, gyűlölet, irítség, kiratta egy asztal, és akkor bárki megvette, és jöttek az emberek, nézegették, és akkor volt a sarokban egy dolog, valami, és valaki oda ment, és azt nézegette, és megemelte, jó nehéz volt, és kérdez a sátántól, hogy őt ez érdekli, azt mondja, az nem eladó. És kérdezi, hogy miért nem eladó. Azt mondta, azért, mert enélkül a többi sem fog érni semmit. És kérdezte, miért, mi ez? Hát ez az elbátor tanítás. És valóban enélkül nagyon, a többi nem sokat fog érni az ellenség kezébe, de ezt nagyon jól tudja használni a életünkben. Nagyon könnyen el tudja érni, hogy te elcsüggedj, elbátortalanodj, főleg amikor nem látod mondjuk egy munkának, vagy szolgáltodnak a gyümölcsét. Azt mondod, hát akkor tényleg minek csinálom? Én nagyon sokszor szembesülök ezzel, mondjuk akár így böszörmény kapcsán, hogy tényleg akkor most van értem oda kiállni, van értem oda menni minden héten, hogy foglalkozzunk velük. És ugye az ellenség nagyon akarja, hogy nem menjünk oda, hát jó, hogy nem akarja, hogy az emberek ott felépüljenek, mert megerősödjenek. És ha nem is látok olyan látványos gyümölcseket, de Isten minket hűségre hívott is arra, hogy hirdessük az ő beszédeit. Jó? Tehát, hogyha nem látjuk a gyümölcset, akkor nagyon könnyen az ellenség el tud minket bátortalan, és azt mondja, hogy hát akkor állj félre, állj ki a sorból, menj, hátrálj meg, akkor ne menj előre. És oda érdekes, hogy mi állunk a biztos talajon, mert nem Istenem megbékéltünk. Nem nekünk kell meghátrálni, nem nekünk kell hátralépnünk, nem nekünk kell szégyent vallanunk, hiszen Krisztus már győzött. Mi a győztes Krisztust adjuk tovább, aki a békességet, az ő békéjét adja azoknak, akik hisznek ő benne. Ugye a másik ilyen probléma az, amikor saját magadat nézed le, hogy hát én nem vagyok erre képes. Miért pont én osztanám meg az evangéliumot? Majd lesznek erre alkalmasabb emberek, én nem. Tehát Isten előtt, hogy alkalmasabb ember, egy szamár is alkalmas arra, meg bárki, ugye látjuk a Bibliában a példákat, vagy nézzétek meg ugye az apostolokat, ugye Péteréket, egyszerű halász emberek voltak. Hát ha ő alkalmas volt egy tök egyszerű ember, akkor szerintem ti, akik diplomások vagytok, akkor szerintem valószínűleg alkalmasok vagytok rá. Úgyhogy nem ezektől függnek ezek a dolgok. És az ellenség nagyon könnyen tudja, hogy ó, hát te még most értél meg, ó, hát te még nem átcsolvasod az egész Bibliát, akkor te mit akarsz a Bibliáról beszélni az embereknek? Én miért pont téged hallgatnának meg? És az ellenség nagyon könnyen tudja ezt ugye előtetni a kis fejünkbe. Másik ugye az, hogy legyünk készek arra, hogy a továbbadásra. Nekem nagyon tetszik ugye Pál apostol, aki bárhol van bárkinek, zsidók, pogányok, király, császár, bárki, ő mindig az evangéliumon beszél. Ő nem nagyon foglalkozik azzal, hogy most éppen ki előtt van, jaj, király előtt állok, jaj, ennek nem merem elmondani, mert mit fog szólni. Nem, ő kész arra, hogy akárki előtt van, kész arra, hogy elmondja az evangéliumot. Ugye szoktuk ezt csinálni, vagy én régen csináltam azt, hogy Aj, Uram, csak küldjél valakit, hogy az embernek elmondja valaki az evangéliumot. És csak az a valaki lehetek én is. Tehát nem kellek az élet, hogy valaki majd oda menjen. Az a valaki én is lehetek, aki oda mehetek, és ugyanúgy elmondhatom neki az evangéliumot. És ugye, amikor így kilépünk, és azt mondjuk, hogy igen, felveszünk a sarut, fölállunk, és biztos talán állunk, mert a békesség evangéliumát hirdetjük, akkor az ellenség nagyon készen áll, és nagyon, nagyon támadni fog. Az ellenség nem úgy van, hogy majd lohol utána, és akkor jaj, ott most támadni kéne azt a gyereket, mert nagyon akar valamit csinálni. Ő már vár téged, ő már készen van. Ő kész arra, hogy el ne tudjon menni. Ha nézzétek meg az apostol cselekedetét, elkezditek olvasni, Páléknál végig az volt, hogy az ellenség állandóan már jelen volt. Tehát nem úgy volt, hogy ment Pál után, és akkor jaj, úgy volt, Pált el kéne kapni, mert már olyan sokat csinált itt dolgokat. Ő jelen már a városban úgymond várta. Ő már kész volt arra, hogy felvegye a harcot. Ugye Pálékkal. És ugye Pál elég komolyan beszél erről az evangélium hirdetéséről. Sokszor csak úgy beszélünk, hát jó, elmondjuk neki, aztán ennek az embernek az lesz valami. Pál úgy beszélt, az Apcsel 26.18-ban látjuk. Azt mondja, hogy egy elhívtál az Úr, hogy megnyisd a szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a sátának hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszentetek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által. Azt mondja Pál apostol, hogy hogy arra vagyok elhívva, hogy az embereket a sötétségből, az ellenségnek, a sátánnak a hatalmából kivegyük, és Istenhez vigyük át. És ez egy nagyon komoly, tehát egy nagyon komoly hadszintér van, nem egy játszótérről beszél Pál, hanem egy nagyon komoly csatáról, ahol az ellenség nagyon is fogja az övéit, és nagyon is nem akarja, hogy ezek az emberek megtérnek. És szerintem, ha már egyszer legalább mondtad valakinek az evangéliumot, akkor szembesültél vele, vagy ha már voltál angoltáborban, akkor biztos tudod, hogy miről beszélek. És ugyanakkor az Úrnál a terület, az nem földben kell mérni, hanem az emberi szívekben. És az ellenségnek nagyon sok sötétségben lévő embere van még, akik sötétségben vannak, és még mindig Istennel harcolnak. És a te, meg az én feladatom az, hogy elmondjuk nekik a Istennek a békéjét. Hogy őket a világosságra hozzuk ki. És akkor az ellenség, tudjátok, ilyenkor, hogy jaj, most úgy nem érzem úgy jól magam, meg most én nem akarom elmondani, mert most magammal kéne kicsit foglalkoznom, meg most én nem vagyok annyira kész, inkább ide megyek, meg oda megyek. És közben pedig egy fontos dolgot halasztottunk el. És az ellenség azt mondja, hogy akkor ezt megint félre tudtam tenni, ez megint ez az ember már kiesett. Tök jó, ez nem hallottam most az evangéliumot. A másik, ami nagyon fontos, amit az ellenség nagyon ügyesen behozott így a mai keresztény, a mi életünkbe, az, hogy ugye sokan beszélünk arról, hogy térjél meg az evangélium, de az életünk azt nem tükrözi. És ez a világnak, úgy látom, hogy elege van már a sok dumából. Nézzétek a politikát, ugye mindenkinek teljesen mindeneki van már, hogy csak van a nagy szöveg, de semmi nincsen mögötte. Na úgy gondolom, hogy a világembernek szerintem ugyanúgy elege van az ebből a mai keresztényekből, hogy megy a nagy duma, hogy így, meg úgy, meg így dicsőjtek, meg azt csinálom, meg ide megyek, és az életében nem, egyszerűen nem látszik az. És nagyon fontos, hogy igen, az életem is támasszal állsz, hogy én kihez tartozom, és hogy hogyan élek. És hát én nekem nagyon, tehát én utóbbi két hétben én most ilyen nagyon, hogyha lehet értem imádkozni, én nagyon ilyen, kicsit ilyen depressziós állapotban vagyok, egy csomó minden miatt, ami így most rám telepedett, és az egyik pont ez, hogy így nem értem a hívő embereket, hogy miért választam mindig a rosszat, amikor ott van az élet, meg ott van a kincsek, és akkor neki az kell. Tehát neki a szemétbe akar guberálni. És egyszerűen így engem annyira így fájdalmakkal tölt el, és nem értem. És akkor vagy nézem a Facebookon, és akkor ismerek embereket, akik azt hiszem, hogy tök jó, meg így szeret az Urat, és akkor nézem a Facebookon, ott meg egy teljesen más embert látok, ilyen nagy partik megjelenik, és akkor mondom, te jó ég, ez ugyanaz az ember, vagy most két élete van, vagy hogy vannak. És tudjátok, hogy az ilyennek, tehát nem is várhatja ez most, hogy az életében nagy dolog fognak történni, meg hogy rajta keresztül emberek megtérnek, én úgy gondolom, mert mire? Tehát azt mondja, te is azt csinálod, mint én, ugyanúgy félpucéron mászkálsz, mint én, meg kín van mindened, hát akkor miről beszélünk? Tehát mit akarsz te nekem elközölni? És tudjátok, hogy az ellenség ezt nagyon jól elérte az életünkbe, hogy nyugodtan beszélj az evangéliumról neki, de te ne éld meg. Nyugodtan te beszélj neki, de az életed ne beszéljen róla. És tudjátok, ez itt jön a probléma. Ugye gyülekezetben nyugodtan dicsőítsé, csukd be a szemed, ugrálj, tapsolj, menj, imádkozz az emberekért. De amikor kiléptél, utána kezdve ne legyél annyira hívő, akkor ott már legyél az, aki te akarsz lenni. Ott már Isten ne nagyon nyúljon ki az életedbe. Még nyugodtan beszél az evangélium az embereknek, hogy Isten szeret őket. Nem, ma azt is mondod, hogy de te ne éld meg. Te ne úgy, nem mutasd azt, hogy igen, Isten az életemben is jelen van. És ez sajnos ez egy nagyon gáz dolog. És ugye, hogyha így állunk ki, meg úgy állunk ki, hogy csak ilyen komolytalanul vesszük a dolgot, meg hogy hát, meg úgy sincs semmi értem, akkor elfelejtjük azt, hogy mi a győztes csapatban játszunk, hogy a háborút már Krisztus megnyerte. És az oldalamon, amikor az evangéliumot hirdetem, akkor ott van Jézus Krisztus. Tehát nem nekem kell elbátortalanom, nem nekem kell elcsüggennem, meg szégyenkeznem. Hát én a győztes csapatba játszok, akkor nem igazán nekem kéne. A királyok királya áll mellettem, és akkor az evangéliumot hirdetem, akkor ő képes arra, hogy bármikor megváltoztassa a menetét a dolgoknak. És hosszú úgy állunk, hogy na jó, elmondom az evangéliumot neki, de úgyse fog megtérni, mert hát látszik rajta. Tehát Jézus Krisztus az egy pillanat alatt meg tudja annak az embernek az életét ragadni, és bármikor egy pillanat alatt az életét a sötétségből a világosságra át tudja hozni. Nemrég olvastam, és már kezdődik a foci VB, németek, brazilok. És olvastam, hogy azt hiszem 50-es években az amerikaiak is kijutottak a foci VB-re, és az első meccsüket Angliával játszották. Ezt úgy kell akkor elképzelni, hogy Anglia akkor azért az egy ilyen, Balázs tudja, egy komoly csapat volt. Nem tudom neveket, de azért, hogy volt benne akkor három sztár is volt abban a csapatban, tehát olyanok, akik 6 perc alatt eldöntötték a meccset. És hát ezek játszottak az amerikaiakkal, hát ez ilyen, mindenki tudta, hogy hát egyértelmű lesz a kimenetele. És érdekes dolog lett, mert 1-0-ra nyertek az amerikaiak. És még itt nem is, itt még nincs is annyira nagy hújogatás, csak akkor, hogyha megtudod, hogy kik játszottak az amerikai csapatba, aki a gólt rúgta, az egy mosogató fiú volt, a másik egy tanár volt, a harmadik, meg akik játszottak, még ilyen cipész, meg ilyen gyári munkás, meg ilyenek voltak a csapatba, a nagy profi angol válogatotta a szembe, akik ugye a focit ők találták ki, meg ők voltak az egyik legjobb csapat. És ezek a kis szeretvetett amerikai srácok így megverték 1-0-ra őket. És akkor így belegondoltam, hogy tényleg mi van, hogy azt mondják ezek az amcsi fiúk, hogy hát figyelj, minek megyünk ki a pályára, hát úgyis meg fognak venni bennünket, hát ők a legjobbak, hát ők lesznek a világbajnokok. Én csak egy mosogató fiú vagyok. Hát én meg csak egy tanárember, hát szerintem akkor ne is focizzunk. És tudjátok, ha így álltak volna hozzá, szerintem biztos, hogy ki sem mennek a pályára már alapból, vagy ha kimennek, akkor biztos, hogy 10-0-ra kikaptak volna. De úgy gondolták, hogy mi is tudunk harcolni, és mi is tudunk akár gólt rúgni. És el tudjátok képzelni ennek a mosogató fiúnak, hogy micsoda élmény volt, hogy az angol egyik legjobb csapatnak, válogatottnak ő rúgta be a gólt. Tehát szerintem az egy örök emlék volt számára. Kicsoda? Az kicsoda? Nem, és Manchester, ja, Manchesternek rúgta. Tényleg, így van. Kóplávics Béla, na. Így van. Szóval, annyira jó, hogy lehet, hogy te csak egy magadat egy kis tök béna embernek gondolod, meg egy tök béna kereszténynek, de ami egy győztes csapatban játszunk, és nálunk nem csak egy ilyen szeretvetett csapat van, hanem az Úr választott ki bennünket, és ő a csapatkapitányunk, és ő visz ki a pályára bennünket, és ő ott van velünk is, és bármikor ő meg tudja változtatni a menetét, és rúghatunk gólokat. Úgyhogy fel kell vennünk a mellvast, hogy kivédjük az ellenségnek a támadásait, amit az érzelmeink ellen akar állandóan különböző eszközökkel szurkálni, illetve fel kell vennünk ezt a sarut, amivel meg tudunk, biztosan tudunk állni, és késznek kell lennünk arra, hogy továbbadjuk ezt az evangéliumot. Uram, csak köszönjük neked azt, hogy elhívtál bennünket, és köszönjük, Uram, hogy valóban a te csapatodban játszhatunk, a legjobb csapatban, hiszen te választottál ki bennünket, és te vagy a mi edzők, Uram, és nem nekünk kell valóban szégyenkeznünk, meg elcsüggennünk, amikor felállunk az ellenséggel szembe, és nem nekünk kell azon gondolkozni, hogy jaj, nincs értelme az egésznek, hiszen te ott vagy velünk, Uram, a legjobb edzőnk van a világon, és a legjobb edző az, aki vezeti ezt a csapatot, amiben benne vagyunk. Uram, csak köszönjük ezt neked, és köszönjük, Uram, hogy kiállhatunk, és beszéltünk az evangéliumról, Uram. És Uram, hadd legyünk bátrak, hadd legyen olyan szívünk, Uram, mint Pálnak, aki bárki előtt megállt, és ő bátran ugyanúgy olyan bátorsággal hirdette az evangéliumot. Uram, hadd legyünk mi is ilyenek, Uram, csak készítsd a szívünket feljenni, és Uram, attól, hogy amikor mégis elcsüggedünk, meg elbátortalanodunk, meg az ellenség így kiütött, akkor ne engedjük, hogy az érzelmeinket is kiüsse az ellenség, és még jobban lenyomjon bennünket, hanem ha tudjunk a te igazságodra támaszkodni, és a te igédnek a szavára támaszkodni, Uram, és bízni te benned, aki ami megváltunk vagy. Uram, csak kérlek, jöjj, és csak így add, hogy tudjuk ezeket a dolgokat alkalmazni az életünkre, és ne csak ilyen fejben lévő tudás legyen, hanem olyan, ami alkalmazott, amely az életben és a valóságban is megállja a helyét. Uram, csak kérlek, jöjj, és add, hogy felvegyük a te fegyverzeteidet, és ott legyenek rajtunk ezek. Kérünk a te kegyelmedbe, Uram. Amen.